ba sa bakkan def ca mu ne dax sa bakkan def ca kat mooy texe fu mu mën a def te du ci loola, desul ci loo xam ne texe nga ci. Mu ne kon ñu ñaan ko yàlla bu baax. Mu ne te it ñi ñu àndal seen dund day ca lañ ko defoon. Mais kii di Cheikh Moussa mu ne noonu ñu ko waxee ci barab ba. Mu ne waaye waxuma ko dugg, waxul dugg oto sax, waaye saret la daan takk di wër réew mi. Mu ne te wëree wu ko woon lenn lu dul waxtaane baatub laa ilaha illallah ba réew mi daj. Mu ne mu mujj di luyo otoom di ko fay bëccëg bu ne junne ak ñaar téeméer, di ko jëndal essence di wër ci réew mi di waxtaane baatub laa ilaha illallah. Mu ne lañ koy jox ci alal du sax mën a jënd essence, te loolu def na ko at yu bari. Mu ne at ba ca mujj mu ne moom mii la joxoon oto bi, ñu wër fii ba gannaaw Kaffrine di waxtaane baatub laa ilaha illallah. Kon loolee ñoroon na ko. Bim toogee it mënatu la dem. Mu ne ba mu toogee it mënatu la dem. Ku toog ak moom. Ku toog ak moom. Moom ngay dégg ci keppaaram. Moom ngay dégg ci keppaaram. Mu ne kon nag. Loolee ku xam ne kon. Mu ne loolee ku xam ne. Yàlla boole ci kuréel googu leen. Yàlla boole na ci kuréel googu leen. Nam ko xamee mu xamal la ko. Nam ko xamee mu xamal la ko. War nga góorgóorlu be. War nga góorgóorlu be. Lam ko jaral. Te lam ko jaral. Mu jaral la ko. Mu jaral la ko. Soo bëggee mel ni moom. Mu ne soo bëggee mel ni moom. Mbaa nga am lam ci am. Moom rek lenn kepp la ci doon. Mu ne moom lenn rek la ci doon ut. Mooy ngërëmal yàlla. Mu ne ndax li ko firndeel mooy. Ñàkk na ci ay taalibeem. Ñàkk na ci ay taalibeem. Li ko gëmoon lool. Li ko gëmoon lool. Te doon ko jëriñ lool. Te doon ko jëriñ lool. Waaye keroog ba mu yëkkatee baat ba. Waaye keroog ba mu yëkkatee baat ba. Keroog lañ ko daw. Keroog lañ ko daw. Kon su fekkoon mbooloo la bëgg. Mu ne kon su fekkoon mbooloo la bëgg. Da koy teg fi suuf. Da koy teg fi suuf. Ànd ak ñam àndatoo. Ànd ak ñam àndatoo. Waaye dem na ba nga xam ne. Waaye dem na ba nga xam ne. Ay taalibeem yu mag yëpp. Ay taalibeem yu mag yi mu amoon yëpp. Ñi ci gën a bëri ñëpp bàyyi nañ. Ñi ci gën a bëri yëpp bàyyi nañ. Ngir lan. Ngir lan. Baat boobu muy waxtaane. Baat boobu muy waxtaane. Xam-xam bi muy waxtaane. Ñu ne dafa dof. Ñu ne dafa dof. Ñu ne adduna la bëgg. Ñu ne adduna la bëgg. Ñu ne jëli la xam. Ñu ne jëli la xam. Lu ne tuumaal nañ ko. Mu ne lu ne tuumaal nañ ko ko. Ba tax ñu won ko gën a. Waaye da doon wax ni. Mu ne da doon wax ne. Suñ ma bàyyee. Suñ ma bàyyee. Yàlla dina ma tànnal àndandoor yu leen gën. Yàlla dina ma tànnal àndandoor yu leen gën. Mu ne te wax na dëgg. Ndaw mag ñaa àndoon ak moom. Mu ne ndax mag ñaa àndoon ak moom. Te mag man manam bëriwut. Te mag man manam bëriwut. Te ñoom it seen am bëriwut. Te ñoom it seen am bëriwut. Waaye Yàlla tàggatal ko ay ndaw yoo. Mu ne Yàlla tàggatal ko ay ndaw yoo xam ne nag. Amut dara it. Buñ amut dara it. Am nañ seen doole. Am nañ seen doole. Te nangul nañ ko ko. Te nangul nañ ko ko jox. Loolee kon. Mu ne loolee kon. Mooy li ñu nekk. Mooy li ñu nekk tey. Kon ñu sant Yàlla te góorgóor ci liggéey bu baax. Xam nañ ne métti na jëfe na. Mu ne xam nañ ne métti na te da jafe na. Waaye ñu yëg ne Yàlla mi ñuy jëfal. Mu ñuy xool. Mu ñuy xool. Di gis sunu xol la ca ne. Di gis sunu xol la ca ne. Di xam sunu yéene lan la. Di xam sunu yéene lan la. Di xam sunuy bëgg-bëgg. Di xam sunuy bëgg-bëgg. Dara ëmb ko ci. Dara ëmb ko ci. Mu ñuy déglu nag ñun. Mu ne mu ñuy déglu nag ñun. Ba xam dëgg la ci ñun. Ba xam ndax dëgg la ci ñun. Wala du dëgg. Wala du dëgg ci ñun. Bés bu mu dee dëgg ci ñun. Mu ne bés bu mu dee dëgg ci ñun. Te mooy duñ ca dellu gannaaw. Te mooy duñ ca dellu ginnaaw. Kenn ku nekk. Kenn ku nekk. La nga yéene. La nga yéene. Te di ko naal. Te di ko naal. La nga dem ba teg ci bët. La nga dem ba teg ci bët. Fii ak sa njëmbu. Fii ak sa njëmbu bu ëllëg. Mu ne kon nag ñu sant Yàlla bu baax. Ñaan Yàlla sax ci yoon bi. Yombalal ñu lépp luñ jafe. Barkeel ñu suñu yëngatu. Fajal ñu aajo yëpp. Ci zaay rek ci baat. Ci barke xaajoo.